Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Waziri wa ulinzi anamtaka rais wa Jamhuri ya Burundi ashughulikie wajane wa askari jeshi walioyaga dunia wakipigania usalama ugenini. Utasikia jibu la rais katika habari hii. Matumizi ya serikali katika mwaka wa fedha 2023 kuelekea 2024 yamepungua hadi karibu 4%. Wabunge wameidhinisha mswada wa sheria unaohusiana na marekebisho ya bajeti ya mwaka huu. Na waziri wa elimu anahakikisha kwamba pesa 60,000 kwa mwezi zinazotolewa kwa wafunzi wa vyuo vikuu vya umma kama mkopo ni ndogo sana. Hata hivyo, anakanusha kwamba kuna wanafunzi wanaoacha masomo kutokana na hali ngumu ya maisha yao. Utajuzwa mengi katika habari hii inayosimamiwa kimitambo na Erike Uimana, studio ukiambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Matumizi ya serikali katika mwaka wa fedha wa 2023 kuelekea 2024 yamepungua hadi karibu 4% kufuatia ombi la shirika la fedha duniani linalolenga kuepuka kupiga kura bajeti ya juu zaidi ili kukabiliana na kushuka kwa bei ya sarafu ya Burundi. Hayo yamehakikishwa na waziri wa fedha katika bunge la kitaifa wakati wa uchambuzi wa mswada wa sheria unaohusiana na marekebisho ya bajeti ya mwaka huu. Wabunge walionyesha mashaka kuhusu kufutwa kwa shughuli za mhula wa 3 na 4 zilizopangwa na ofisi ya upangaji miji Obuha, kituo cha ujenzi wa barabara ARB, pamoja na mfuko FONIC. Waziri Odas Nionzima alijibu kuwa hatua hiyo ilichukuliwa ili taasisi hizo zitumie rasilimali katika kaunti zao za benki. Na waziri wa ulinzi anamtaka rais wa Jamhuri ya Burundi ashughulikie wajane wa askari jeshi walioaga dunia wakipigania usalama ugenini kwa kuwarahisishia kupata ajira kwa wasio na ajira. Ni wakati Ijumaa hii jeshi na polisi waliendesha sherehe za kumtakia mwaka mpya rais wa nchi. Rais Evariste Ndayishimiye amejibu kwamba matatizo yote yaliyogusiwa yatapatiwa ufumbuzi hatua kwa hatua. Jenerali Nibigira ana mengi zaidi. Katika hotuba yake, waziri wa ulinzi na wapiganaji na askari jeshi wa zamani Alain Tribert Mutabazi amearifu kwamba kuna askari jeshi walioaga dunia wakiwa katika kazi ya kurejesha amani ugenini. Aidha, amepata fursa ya kuelezea rais wa nchi malalamiko ya wajane wao, na hapa ni kama kuomba kurahisishiwa kwa wajane hao wasio na kazi kuajiriwa kutokana na taaluma na maarifa ya kila mmoja. Ni pia kuhusu wajane wa aina hiyo walio na kazi lakini wakiendeshea kazi zao mbali na nyumbani kwao, ambao waomba kupewa bahati ya kuhamishiwa karibu na nyumbani kwao. Ama wake wa askari jeshi waliojeruhiwa na kugeuka walemavu wakiwa katika kazi ya kupigania amani ugenini, na ambao wanaendeshea kazi zao mbali na nyumbani kwao, wataka na wenyewe wahamishiwe karibu na familia zao ili waweze kuwahudumia waume zao wasiojiweza kwa sasa kwa sababu za ulemavu walionao. Ama rais wa nchi Evariste Ndayishimiye katika hotuba yake amewataka wamekuepo kwanza wasimame na wabakie kimya katika dakika moja kwa heshima za askari jeshi wote walioaga dunia wakipigania amani. Hatimaye ameahidi kuwa matatizo yote yaliyogusiwa yatapatiwa ufumbuzi maridhawa hatua kwa hatua. Na waziri wa ulinzi na wapiganaji na askari jeshi wa zamani Alain Tribert Mutabazi pamoja na waziri wa mambo ya ndani Martin Niteretse wamepongeza rais wa nchi kwa kuwainulia mishahara askari jeshi na askari polisi, ambapo wamempa zawadi ya ng'ombe 6. Imekuwa Ijumaa hii katika sherehe za kumtakia mwaka mpya rais wa nchi zilizoandaliwa na wizara hizo mbili katika kambi ya jeshi ya Gitega. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Na serikali ya Burundi haikuandaa fedha kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya jamii, badala yake itatoa masoko kwa washirika wa kibinafsi. Maelezo hayo yaliyotolewa na waziri wa miundombinu wakati wa maswali katika seneti Alhamisi hii. Diodone Dukundane ameeleza kuwa wizara anayoongoza inasubiri maelekezo kutoka kwa serikali ili kupatia washirika hao wa kibinafsi tarehe ya kuanza kazi. Na waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi anahakikisha kwamba mkopo wa pesa wa 1060 kwa mwezi unaotolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma ungali mdogo sana. Akijibu maswali ya maseneta Alhamisi hii kuhusiana na wasiwasi wao kuhusu baadhi ya wanafunzi wanaoacha masomo kutokana na hali ngumu ya maisha yao, waziri anaonyesha kuwa serikali inapanga kutoa uamuzi kuhusu kesi hiyo, lakini François Havyarimana anaona kuwa sekta hii ingepaswa kufunguliwa watu binafsi, ingawa alikanusha kwamba kuachwa huko kuna husishwa na hali ngumu ya maisha ya wanafunzi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Serikali ya Burundi inapanga ushirikiano kati ya kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo na kundi la viwanda Sarai kutoka Uganda. Kundi la viwanda Sarai ni kongamano la kibinafsi linalojumuisha matawi 11 yanayofanyia kazi katika Afrika Mashariki na Kusini. Makao makuu yako Kampala, Uganda. Kikundi cha Sarai kilianzishwa mwaka 2000. Miongoni mwa bidhaa nyingine za kikundi hiki tutataja sukari, saruji na umeme. Mengi zaidi na Romard niyo ya bivuzi. Taarifa zinazoandikwa na gazeti la The Star kutoka Kenya zinasema kuwa Sarai Group ni jina linalotoka India. Ni kundi la mashirika ya kibinafsi yanayotumikia katika mataifa ya Uganda, Kenya na Malawi. Lilianza kufanya kazi mwaka 2000. Mwaka 2022 kampuni ya Sarai Group ilikuwa na wafanyakazi 17,000 ikiwa na makao makuu jijini Kampala nchini Uganda. Sarai Group inaundwa na mashirika 11, manane mwa hayo yanafanyia kazi nchini Uganda, mawili nchini Kenya na jingine huko Malawi. Mashirika hayo yanatengeneza sukari, saruji, mafuta ya kupikia, sabuni, umeme na bidhaa nyingine. Katika kampuni hizo 11 zinazozalisha sukari nchini Uganda ni mbili, ambazo ni Kinyala Sugar Works pamoja na Hoima Sugar Limited. Aidha, gazeti la The Star linaandika kuwa Sarai Group ina uwezo wa kuzalisha sukari tani 170,000 kwa mwaka. Katika malengo yake ni kuzalisha tani 250,000 kwa mwaka. Asante sana Romuald niyo ya vivuze. Mtoto kutoka kijiji cha Runini tarafani Murota mkoani Kayanza amelazwa katika hospitali ya Kayanza akipatiwa matibabu baada ya kujeruhiwa na mbwa mwitu aliyemvamia Alhamisi hii alipokuwa akienda kwenye hifadhi ya Kibira upande wa Murota kutafuta kuni. Leon Simbisa Makoro, kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira tawi la mkoa wa Kayanza, anatoa wito kwa wananchi kukomesha tabia hiyo ya kutafuta kuni katika msitu unaohifadhiwa Kibira, ikizingatiwa kuwa kwa mjibu wake ni kinyume na sheria inayosimamia mazingira. Na tukisalia hapo mkoani Kayanza ni kwamba ukosefu wa mtandao wa internet ili kuunganisha mawasiliano katika mipaka ya inchi wanachama za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja ya changamoto zinazokabili usalama wa mipakani. Maoni ya Kanali Manirakiza Alexi, kamishna anayesimamia mipaka katika kituo cha polisi cha uhamiaji mkuu, alisema hayo Alhamisi hii katika warsha ya kuhamasisha juu ya kuimarisha usalama wa mipaka kati ya nchi wanachama wa EAC. Patrick Nsengayumva ana mengi zaidi. Katika warsha hapo jana Alhamisi ya kupeana fikra kuhusu usalama wa mipaka ya nchi zinazoiunda Jumuiya ya Afrika Mashariki, walialikwa wanaotumika katika vyombo vya ulinzi na usalama mkoani Kayanza, viongozi mkoani humo, idara ya ujasusi, wafanyabiashara wanaovuka mipaka na kadhalika. Katika warsha hiyo kulitajwa kuwa mauaji, uhamiaji wa watu kinyume na sheria, uchuuzi wa madawa ya kulevya na usafirishaji wa watu ni changamoto zinazokabili ulindaji wa usalama kwenye mipaka ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bwana Alex Manirakiza, kiongozi katika idara ya polisi ya uhamiaji nchini Burundi, asema kuwa kutokuwa na uwezo wa mawasiliano bora kwa kutumia mtandao wa internet kwa vituo vya uhamiaji baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo ni tatizo kwa usalama wa mipaka hiyo. Na kwa changamoto hizo zote, Remi Baramama anayehusika na usalama katika wizara yenye dhamana ya masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Burundi atuliza nyoyo kuwa matatizo yote yote hayo yatatolewa jibu maridhawa hapo siku za nyuma. Aidha, baadhi ya waliokuwa katika warsha hiyo walikemea vikali kuwa hati za usafiri za kawia kupatikana nchini Burundi, na hali hiyo ikasababisha wenye safari wachelewe kwenye shughuli zao. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na baada ya siku mbili za kufungwa kwa kituo cha mpaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za uhamiaji na biashara zilianza tena asubuhi ya Jumaa hii. Raia wa Kongo pamoja na Warundi wanaeleza kuwa wamepata hasara kubwa kufuatia uamuzi uliochukuliwa na mamlaka ya Kongo bila kujulisha raia wanaotumia mpaka huo. Jeremy Kuhima, reporter wa Radio Isanganiro kutoka Uvira, ana mengi zaidi. Wafanyabiashara ambao tumekutana nao kwenye mpaka siku ya 5 tarehe 22 asubuhi wameeleza furaha yao kuona tena wamerudilia shughuli zao za kila siku, lakini hawaelewi kwa nini hawakuarifiwa kabla ya kufunga mpaka, au tena kwa nini mpaka wenyewe haukufungwa mwaka 2018 wakati uchaguzi mwingine ulikuwa umefanyika. Tuliomba tukupata hata kitu siku tatu hivi atukule. Sijia tutumiki. Hapa kutuambia, wewe kutuambia nyuma kama wakati kishaleta vitu. Kuruombwe, wakati walifunga, tutauzisha. Jibu na katala. Jokes. Wakongomani wenye kuishi nchini Burundi kwa upande wao wanaendelea kuonyesha sikitiko lao kuona kwamba wengi miongoni mwao hawakupata hata hivyo kufanya uchaguzi. Tuliteseka sisi. Sisi tuliteseka sana. Kongo njoba itufungia mpaka. Tulikuwa tunakuja kuvote. Tuko tokea mardi. Tuko pale kukamba tunafika tunashinda kuanzia asubuhi. Tunatoka pale saa 11 ndio wanatufukuza tunaenda kulala Katumba mfereji nje tulikuwa tunalala. Kukula tulikuwa tunakula shida, hakuna kupata hata chakula. Hakuna mafasirio yoyote. Kongo yenu. Watuambia hivi vote haijaisha. Tuwatesi wanafunzi. Tena jana sikia neno tulishinda hapo tulitoka tena saa 11. Wakakata tena kukupitisha. Kusata tikia kunifikisha kwetu. Kweli kuchagua ni haki ya kila mwananchi, na mtu anapopoteza haki yake lazima aumie moyo. Kuna makosa yaliyofanyika upande mmoja, manake barua ya kuzuilika kwa kunga boda ilikuja kabla na watu wamesahau. Kuna watu waliojaliwa kuvuka na wale wengine waliokuja siku ya uchaguzi hawakushindwa, mioyo zimewauma sana. Manake wameshindwa, alijua ndio anaweza kutumika hata huruma fulani kwa ajili ya kuwasaidia lakini kashindikana. Wamejaribu kiasi kikubwa sana lakini kashindikana. Upande wa Burundi kulikuwa hakuna shida. Upande wa Kongo ndio ilikuwa kuna shida. Itafahamika kwamba uchaguzi umeendelea kufanyika maeneo fulani fulani za jimbo la Kivu ya kusini, haswa kwenye viunga vya mji wa Bukavu ambako siku ya ine wengine wamefanya uchaguzi, lakini maeneo ya Uvira uchaguzi umehitimishwa usiku wa hiyo siku ya tatu. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Asante sana Jeremy Kuhima, reporter wa Radio Isanganiro kutoka Uvira. Isanganiro. Habari za kimataifa. Uchaguzi mkuu wa malizika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matokeo ya kwanza kuanza kutangazwa Ijumaa. Wakati siku ya Alhamisi baadhi ya vituo vya kupigia kura vilikuwa bado vikipiga kura, zoezi la kuhesabu kura lilikuwa likiendelea katika vituo vingine ambavyo upigaji kura ulimalizika tangu siku ya Jumatano. Wakati huo huo, ofisa wa tume ya uchaguzi Seni alitangaza Alhamisi alasiri kwamba uchaguzi ulitarajiwa kumalizika jioni na kwamba matokeo ya kwanza kabisa ya uchaguzi wa uraisi yatatangazwa siku ya Ijumaa. Raisi anayemaliza muda wake Felix Tshisekedi anawania muhula wa pili dhidi ya wagombea wengine 18 wakiwemo viongozi kadhaa wa upinzani ambao wamelani machafuko na makosa yaliyogubika uchaguzi mkuu. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Ninamshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Studio ulikuwa ukiambatana na Jean de Dieu. Irakoze, kwaheri.